Друга книга Хронік, розділ 26. І весь народ юдейський взяв Узію, якому було 16 років, і настановив його царем замість його батька Амасії. Він відбудував Елат, повернувши його юдеї, після того, як цар спочив разом зі своїми батьками. Узії було 16 років, як став царем, і царював він 52 роки в Єрусалимі. Мати його звалась Єхолія з Єрусалиму. Він чинив угодне в очах Господніх у всьому так, як чинив Амасія, його батько. Він звертався до Бога, доки жив Захарія, що був навчив його остраху Божого, і доки він звертався до Господа, Бог щастив йому. Він виступив на війну з філістимлянами і розвалив мури Гату, мури Явне та мури Аждоду, і збудував міста коло Аждоду і ще деінде у філістимлян. Бог допомагав йому проти філістимлян і проти арабів, що жили в гур Ваалі, та проти маоніїв. Амонії платили Узії данину, і слава про нього дійшла аж до Єгипту, бо він став вельми могутнім. Узія збудував башти в Єрусалимі над наріжною брамою, над долинною брамою і на розі, та й укріпив їх. Збудував також башти в пустині, викопав багато ритв, бо мав силу худоби в Шефелі та на полонинах, і хліборобів та виноградарів по горах та по селах, бо кохався у хліборобстві. Було в Узії і озброєне військо, що виходило загонами на війну, за числом їхнього перепису, укладеного писарем Єїелом та урядовцем Масеєю, під проводом Хананії, одного з царських начальників. Усіх голів над батьківськими домами, зарахованих до хоробрих воїнів, було 2600. Під їхньою рукою було військо 307500 чоловік, що виступили до битви з великим завзяттям на допомогу цареві проти ворога. Узія наготував для них, тобто для всього війська, щитів, списів, шоломів, панцирів, луків та каміння для пращі. Він збудував також в Єрусалимі спритно вигадані майстрами прилади, щоб стояли на баштах та на рогах для того, щоб пускати стріли та велике каміння. І рознеслось ім'я його далеко, бо він мав якусь дивовижну допомогу, так що він став могутнім. Та як він убився в силу, загорділо його серце йому на погибель, і він согрішив проти Господа, Бога свого, бо ввійшов у храм Господній, щоб палити кадило на кадильному жертовнику. За ним увійшов священник Азарія, а з ним 80 господніх священників, людей хоробрих. Стали вони проти нього і сказали йому: «Не слід тобі, Узіє, кадити Господові. Це діло священників, синів Арона, посвячених на те, щоб кадити. Вийди з святині, бо ти провинився, і не буде тобі за це честі у Господа Бога». Розсердився Узія. В руці ж у нього була кадильниця, щоб кадити. Та саме як він розсердився на священника, з'явилась на його чолі проказа в присутності священників у домі Господньому, коло кадильного жертовника. Звернувся до нього пересвященник Азарія і усі священники, аж ось проказа на чолі в нього. І вивели вони його з поспіхом звідти, та й сам він квапився вийти, бо Господь його вразив. Так і був Узія прокаженним по день своєї смерті. Жив він як прокажений в окремому місці, відлучений від Господнього дому. Йотам, його син, був над царським палацом і правив народом краю. Решту дій Узії, від перших до останніх, списав пророк Ісаїя, син Амоса. І спочив Узія зі своїми батьками, і поховали його разом з батьками на полі при царському гробовищі, бо казали, він, мовляв, прокажений. Замість нього став царем його син Йотам.